Nadhani shekhe wetu Sheikh Abu Muhammad Badru ibn Muhammad al-Badr hafidhahullahu ta'ala ametembelea hapa msikitini. Nadhani kila mmoja katika sisi amemwona, lakini shekhe wetu nadhani amezungumza lugha ya Kiarabu na wengi katika sisi tumemfahamu, isipokuwa wachache katika nyinyi ndio ambao hamjamfahamu. Sasa labda kidogo nizungumzie machache yale ambayo ameyazungumza katika hotuba yake. Shekhe kwanza, fadhilatu Sheikh kwanza, ametuhusia kwa pamoja kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo ndio wasia wa mitume yote iliyotangulia, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, laqad wasaina alladhina utul kitab, hakika wamepewa wasia wale ambao waliopita waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mkusanyiko wa kila kheri ya hapa duniani na kesho akhera. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kutenda matendo mazuri na kujikataza na yale matendo mabaya. Na yoyote yule ambaye atafanya matendo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na wale ambao wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, au Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na wao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pia vile vile nitaja baadhi ya ayat ambazo zinaonyesha umuhimu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yule ambaye atakuwa anamcha Allah subhanahu wa ta'ala atapata pepo huko kesho akhira. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika jannat na chemchemu mbalimbali. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mukaddima wake wa kwanza. Lakini katika jambo jingine ambalo amelizungumzia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kufuata manhaji mbalimbali, yani manahiji, ziko manahiji nyingi, manahijun kathira, njia mbalimbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kufuata hizo njia mbalimbali kama njia za shaitan, khutuwati shaitan. Sheikh amesema hivyo kwamba tusifuate zile khutuwati shaitan, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema kwenye kitabu chake, ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan, enyi ambao mmeamini msizifuate zile njia za shaitan. Na njia za shaitani ni nyingi sana. Na njia za shetani ni nyingi, yani a'malu shaitan, matendo yale ambayo ni ya shaitan, ambayo ayamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, msiyafuate matendo hayo. Na khutuwati shaitan, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, ni al-wasawis, wasiwasi, wasiwasi, kufuata wasiwasi wa shaitan, yale ambayo yuwaswisu fi suduri nas, hanatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Hiyo ni moja katika khutuwati shaitan. Na miongoni mwa khutuwati shaitan ziko kama hatua tatu ama nne. Kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo baya sana, na yoyote ile ambayo atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shekhe katika kipengele hiki amekielezea kwa urefu sana, kwamba watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake yote yatapomoka. Ikiwa atafunga, saumu yake itakuwa ni batil, itakuwa ataswali na swala yake itakuwa ni batil. Kadhalika akifa na hali ya kuwa yeye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi kesho akhira hatakuwa na jambo lolote, atakuwa katika jahannam, kwa maana matendo yake yote, habitat a'malu, matendo yake yote yatapomoka, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Hiyo ni kwa upande wa shirki kubwa yoyote atakifanya shirkul akbar na hakafa nayo, basi yeye ataingia motoni na wala hatotoka huko motoni. Hiyo ni kazi ya shetani, njia ya kwanza. Shetani atakapofeli katika njia hiyo ya kwanza ya shiriki kubwa, anakuja katika shirkul asghar, anakujia katika shiriki ndogo. Miongoni mwa shiriki ndogo ni riyaa, kufanya masala ya riyaa, kufanya ibada ili watu wakuone, kujitolea ili watu wakuone, hiyo ni miongoni mwa shiriki ndogo. Kwa hiyo shetani akishindwa huko anakuja hapo, na kadhalika akishindwa kwenye shiriki ndogo, shetani anakuja katika dhunub, kabairi dhunub, katika yale madhambi makubwa, anapitisha zile njia zake shetani zile katika madhambi yale makubwa. Miongoni mwa madhambi makubwa ni hukukul walidain, azina, alhamru, sharbul khamri, ni kuwa tukana wazazi wawili, zina, kunywa tembo, zote haya yote ni katika yale madhambi makubwa ambayo yamekatazwa na sharia. Kwa hiyo shetani akitoka kwenye shiriki kubwa anakuja kwenye shiriki ndogo, akitoka kwenye shiriki ndogo anakuja kwenye madhambi yale makubwa, ili tu mwanadamu aingie katika yale madhambi makubwa. Kwa maana shetani hawezi kumwacha mwanadamu hata kidogo, anamuandama katika kila kona. Na kadhalika akitoka hapo akiwa ameshindwa, anakwenda katika masala ya bid'ah, mambo ya bid'ah. Na hapa pia shekhe ameeleza kwa kirefu sana, akatoa hadithi mbalimbali, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yoyote yule ambaye yoyote mwenye kutenda matendo ambayo hayako katika dini yetu, hayo ni yenye kurudisha, fa huwa mardud. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, na yoyote yule ambaye atakayezusha katika dini yetu jambo ambalo halikuwepo, basi hilo ni lenye kurudisha. Kwa hiyo pia vile vile akasoma kauli ya Imam Malik kwamba yoyote yule ambaye atakayefanya bid'ah basi itakuwa midai, faqad za'ama anna ar-rasula khana ar-risala, itakuwa mtu huyo amedai kwamba mtume amefanya khiana katika ufikishaji, itakuwa mtu huyo amedai kwamba mtume amefanya khiana katika ufikishaji. Kwa hiyo amewahusia wacha Mungu pamoja na sisi hapa msikitini sote kwa ujumla na wengineo ambao wako nje, kwamba tujiepushe na bid'a, kwa sababu shetani ana njia nyingi za kuwaingiza watu katika maasi na kutupotoza sisi na kutupeleka katika sehemu ambayo isiyo stahiki. Nadhani ningeishia hapo, kwa sababu maneno aliyozungumza shekhe ni mengi sana na siwezi kuyadhibiti yote, maana hata akizungumza Kiswahili pia siwezi kudhibiti yote. Kwa hiyo hicho ambacho nimekizungumza ni yale muhimu ambayo aliyazungumza, au yale ambayo yamesheheni katika hutuba yake, katika lubu ya hutuba yake, katika ile maudhui yake. Kwa ndugu zangu Islam, kwa haya ambayo tumeyasikia, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.